naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 6 czerwca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzeci zamachowiec z Londynu był Włochem marokańskiego pochodzenia. Miał 22 lata i dorastał w Bolonii. Jego tożsamość potwierdza brytyjska policja. Kierowca potrącił 13-latka na przejściu dla pieszych w Iławie i uciekł z miejsca wypadku. Jest już w rękach policji. Za chwilę w serwisie też o święcie narodowym Szwecji. Obchodzi je tylko 1/3 Szwedów. Trzeci sprawca zamachu w Londynie to Youssef Zagba, syn Marokańczyka i Włoszki. Terrorysta miał obywatelstwo włoskie, był pochodzenia marokańskiego. Zamachowiec został zabity podczas operacji brytyjskiej policji po ataku na moście londyńskim. Brytyjskie służby informują, że nie miały o nim wcześniej żadnych informacji. Według dziennika Corriere della Sera 22-letni mężczyzna został zatrzymany w zeszłym roku w Bolonii, gdzie mieszka jego matka. Próbował wtedy odlecieć do Turcji, a stamtąd dostać się do Syrii. Gdy zatrzymano Youssefa Zagbę, miał przy sobie tylko plecak i bilet w jedną stronę do Stambułu. W jego telefonie komórkowym odnaleziono islamską propagandę religijną, ale żadnych dowodów na związki z islamskim terroryzmem. Ale włoski sąd uznał, że nie ma wystarczających podstaw, by go aresztować. Mimo to włoska policja przekazała władzom brytyjskim i marokańskim, że wybierał się na wojnę do Syrii i potencjalnie jest osobą bardzo niebezpieczną. Zagba urodził się w Fezie w Maroku w 1995 roku. Rodzice rozwiedli się, matka przyjechała do Włoch i zamieszkała pod Bolonią. Syn wielokrotnie odwiedzał ją we Włoszech. Ostatnim razem, gdy wybierał się na wojnę do Syrii, powiedział matce, że jedzie szukać pracy do Rzymu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Londyńska policja wczoraj ujawniła dane dwóch terrorystów, którzy zabili 7 osób i ranili około 50. Pierwszy to 27-letni Kuram Shahzad Bhatt, który urodził się w Pakistanie, ale miał brytyjskie obywatelstwo. Drugi to 30-letni Rachid Redun, pochodzenia marokańsko-libijskiego. Obaj mieszkali w Barking we wschodnim Londynie. Każdy wiarygodny przypadek pedofilii w kościele będzie zgłaszany organom ścigania. Takie wytyczne mają przyjąć na zebraniu plenarnym episkopatu w Zakopanem polscy biskupi. Hierarchowie zajmują się zmianami dotyczącymi postępowania w przypadkach wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Każdy fakt będzie zgłaszany, mówi przewodniczący episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki. Tak jak to ogólnopolskie, te fakty prawne, które zostały ustanowione, zobowiązujące do przekazania wiadomości o tym, że ktoś wiarygodnie przedstawił oskarżenie wobec drugiego człowieka, to musimy wprowadzić właśnie jako uzupełnienie naszych dotychczasowych wytycznych. W ten sposób Kościół katolicki dostosowuje swoje prawo do aktualnie obowiązującego prawa państwowego. Od 13 lipca wchodzi w życie nowelizacja prawa karnego zaostrzająca kary za ciężkie przestępstwa przeciwko dzieciom. Osobie, która będzie wiedziała o akcie pedofilskim i nie powiadomi o nim organów ścigania, będą grozić 3 lata więzienia. W Iławie na przejściu dla pieszych samochód potrącił 13-latka i odjechał. Policjanci szybko namierzyli miejscowego kierowcę, który odpowie nie tylko za potrącenie pieszego. 13-latek zgodnie z przepisami wszedł na pasy i po kilku krokach uderzył w niego osobowy Opel. Mieszkaniec Iławy z urazem nogi został przetransportowany do szpitala. Mówiła mi młodszy aspirant Joanna Kwiatkowska z miejscowej policji. Policji, która zadziałała szybko i co najważniejsze skutecznie. Policjanci ustalili, że kierującym Oplem był 33-latek. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Oprócz ucieczki z miejsca wypadku odpowie też za spowodowanie go pod wpływem alkoholu. Wynik badania alkomatem? 1 promil. Maciej Świniarski, Polskie Radio Olsztyn. Szwedzi obchodzą dziś święto narodowe. Jak wynika z sondaży, choć rośnie liczba osób chcących uczcić ten dzień, to jednak większość obywateli wciąż nie przywiązuje do tego specjalnej wagi. W zeszłym roku narodowe święto obchodziło zaledwie 31% Szwedów i dzieli ono szwedzkie społeczeństwo. Obchodzenie święta narodowego nie było chyba specjalnie popularne. Nie wiem, ale ja nie świętuję z tego powodu. Patrząc na to wszystko, co się dzieje dzisiaj, to jest bardzo ważne. Mamy tak wiele do zaoferowania. To święto ma dawać radość, a nie być czymś rasistowskim lub negatywnym. Status święta państwowego 6 czerwca ma od 12 lat. Upamiętnia zerwanie Unii Kalmarskiej przez Gustawa I Wazę i uchwalono w 1809 roku konstytucję, która przetrwała to do 1974 roku. roku. I jeszcze informacja dla naszych słuchaczy. Z powodu prac konserwacyjnych są problemy z odbiorem trójki w Warszawie do godziny 17, ale dotyczy to nadajnika w Raszynie, a w Katowicach do 16. Tam nie można słuchać trójki na częstotliwości 99,7 MHz oraz na platformie DAB. W Opolu multiplex nie działa do 14. W centrum na południu i zachodzie pochmurno, przelotne opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze pogodnie. W Kołobrzegu 20 stopni, w Łodzi, Siedlcach i Opolu 25, w Zabrzu, Tarnowie i Krośnie 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia, sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Szefie, jak? Tacy kucharze to skarb. Internet oszalał, mamy już prawie 200 polubień. Ja to wolę tak tradycyjnie, jak klient przyjdzie, pochwali. O, idzie jakiś. Który zrobił tego śledzia? No, ja. Mistrzu! Opinia klienta jest najważniejsza. Zmienia się sposób, w jaki ją poznajesz. Dlatego wybierz pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM bez limitu. A do tego polecamy najnowsze smartfony Samsung Galaxy S8 i S8 Plus. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Przepyszna promocja w Biedronce. Biedronka jak zwykle ma coś specjalnego. Teraz promocje na świeże mięso wieprzowe. I to jaką promocję? Minimum 25% taniej. Spiesz się i korzystaj. Świeże mięso wieprzowe, dużo, dużo tańsze. Minimum o 25%. Na przykład schab pakowany próżniowo. Jedynie 9,99 za kilogram. Oferta ważna tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Przedsiębiorco, chcesz wiedzieć, jak uzyskać finanse na promowanie własnej marki i produktów na rynkach zagranicznych i udziału w targach zagranicznych? Na czym polega dofinansowanie Go to Brand? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 1:00. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda. Witamy. Do 14:00 będziemy razem. Rozpoczniemy od powtórki z rozrywki tradycyjnie. Za chwilę Natalia opowie Państwu o szczegółach. Zaraz potem muzyczna pocztałka. W związku z tym czekamy w tej chwili już na zamówienia. Pod numerem telefonu 22 i 7 trójek oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Kilka piosenek przyszło po wczorajszej audycji, więc maleńki zapas na początek mamy. Ale za chwilę Natalia powtórka, ale wcześniej zaproszenie na wieczór, prawda? Tak, dzień dobry. I to nie konkretnie na ten wieczór, ale nawet na 4 inne wieczory. To zanim zaczniemy, chcielibyśmy ogłosić, zwrócić uwagę, że zbliżają się spektakle kinoteatru Mumio Welcome Homeboys, taki jest tytuł spektaklu, który zagrają już 10 i 11 czerwca w warszawskim Teatrze Ateneum oraz 23 i 24 czerwca w Teatrze Starym w Lublinie. Jeżeli mają Państwo wtedy czas i są w okolicach Warszawy czy Lublina, to polecamy bardzo serdecznie. Zawsze warto spotkać się z artystami kinoteatru Mumio. A teraz już... A ty wystąpisz podczas tych przedstawień, czy nie? Ja nie, ale tam jest taki element, w którym pani redaktor od nas, nawet z mojej redakcji, występuje, więc tym bardziej bardzo, bardzo polecam. A na żywo, czy jest tak nagrana i potem puszczona? Nie możemy zdradzać aż tylu szczegółów. No trudno, zaczynajmy powtórkę. Dziękuję. Dzisiaj rozwiniemy zagadnienie serce o dużej przelotowości. Zrobiło się cieplej, przyjemniej, różne pomysły wtedy przychodzą do głowy człowiekowi. Dobrze jest zatem posłuchać od osób, które już to przerabiały. W związku z tym za chwilę Marian Załucki z paroma radami wystąpi. Tomasz Steńczyk z rockową wersją piosenki Agnieszki Osieckiej o tym, co każdy chłopiec wiedzieć powinien. Oraz na zakończenie kawał wielkiej sztuki, wielkiej muzyki o kobiecie z wyjątkowo dużą przelotowością serca od kabaretu Potem. Jako pierwszy głos zabierze kabaret Jurki, a zaraz po nim przypomnienie hymnu zimowych podrywaczy w wykonaniu Jana Kaczmarka i Jerzego Skoczylasa. I może się państwo zdziwią, może się zastanawiają, gdzie zima, gdzie przecież to było parę miesięcy temu, a teraz taka piękna pogoda. To właśnie o to chodzi, żeby teraz przypomnieć sobie, co obiecywaliśmy, jakie mieliśmy postanowienia tych kilka miesięcy temu. To proszę sobie przypomnieć i wdrażać. I miłego słuchania. Kabaret Jurki przedstawia Podrywacz. Przepraszam bardzo. Tak? Bo pani tutaj tak szła i ja tak popatrzyłem na panią i pani mnie tak jakby zainteresowała. Bardzo mi miło, ale co ja mam z tym faktem zrobić? No właśnie, co by tu można z tym jakby zrobić? Przepraszam, ale to pan mnie zaczepił. No tak, jakby ma pani rację, to przecież ja panią jakby tego... Przepraszam pana, muszę iść. Bo ja mam takie jakby pytanie. Tak, słucham? Bo pani jest taka raczej pomalowana, czy bardziej jakby naturalna? No dziwne pytanie. Przecież chyba pan widzi, że mam nałożony makijaż. Czyli jest pani taka jakby naturalnie pomalowana. Proszę pana, o co panu właściwie chodzi? No tak jakby o nic, a jednak jakby o coś. Przepraszam, ale właśnie doszłam do wniosku, że się bardzo śpieszę. To ja powiem może wprost. Pani jest taka jakby piękna. A pan jest tak jakby miły. Dziękuję. Tak jakby nie ma za co. Koniec. Kontakty, proszę pana, bardzo ważny problem. Międzyludzkie. I konteksty też. W międzyludzkich, intymnych kontaktach zima dla nas stanowi antrakt. No niewątpliwie. A powodem sezonowej tej stagnacji jest powszechny problem obwolutyzacji. Niewątpliwie. Bo obiekty zimowych zachcianek z grubsza biorąc są grubo odziane. Motolinka tutaj. Toną w wełnach, boherach, elanach. A kupowanie kota w worku to nie dla nas. Nie dla nas. Nie, na pewno nie. Złóż broń i poczekaj na wiosnę, na majowy słońca blask. Na dni i wieczory radosne, na ptasi śpiew i piskląt dziki wrzask. Niech szkło, płyty i wolna chata zasłużony oddech ma. Niech mól lęknie się na kanapach, ty śpi zimowym snem dzikiego lwa. Tak jest, sypiaj. Bywa, spotkasz zimową dziewczynę i ugadasz się wstępnie godzinę. Potem w drodze eskalacji i penetracji przystępujesz do wnikliwszej obserwacji. Przez lornetkę. I tu zimny prysznic cię czeka. Jednak szata zdobi człowieka. Kozuszek. Więc odpocznij, nie narażaj się. Zawodowcy nucą z nami refren ten. Cztery! Sześć. Złóż broń i poczekaj na wiosnę, na majowy słońca blask. Na dni i wieczory radosne, na ptasi śpiew i piskląt dziki wrzask. Niech szkło, płyty i wolna chata zasłużony oddech ma. Niech mól lęknie się na kanapach, ty śpi zimowym snem dzikiego lwa. Wnet nastąpi ogólne zgorszenie. Ktoś może wybuchnie protestem. Przykro, szalenie, lecz już się nie zmienię. Podrywacz jestem. Już jako dziecko wolałem z płaczem, tata, ja chcę być podrywaczem. Ojciec się krzywił, miał wtedy rację, no kogo poderwiesz dziecko? Sanację?

Złoty Paw i zespół Dżem. 2027 Trójek klub UKF małpa.polskieradio.pl. Kolejna propozycja od Państwa w muzycznej poczcie UKF. Tym razem od Pana Krzysztofa, który pisze: dzień dobry, skoro piękny dzień i świeci słońce, to proszę jeszcze o Kosmonautę Leskiego i nic do szczęścia nie będzie potrzebne. Kosmonautą jestem ja, wszechświatem ty. Nieważkością budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się wokół czas. Tylko byle bliżej słońc, galaktycznych serc. Poza nieskończony mrok niezliczonych zer. Hipnotycznie kręćmy się Kosmonauta i Leski. Płyta Splot, debiutancki album Leskiego, ukazał się przed 2 lata. Ja sięgnąłem po ten krążek wczoraj. Tak po prostu. No i nie ukrywam, że chyba go ciągle bardzo, bardzo lubię. 22 i 7 trójek. Z okazji swoich urodzin, życząc sobie i wszystkim innym jak najlepiej, chciałbym poprosić o YouTube In the City of Blinding Lights. Less you find out as you go. I knew much more than I do now. Neon hot day glow eyes, city lit by fireflies. They're advertising in the skies for people like us. And I City of Blinding Lights w grupie, grupa YouTube w muzycznej poczcie UKF. A teraz mail z cyklu Tak łatwo się nie poddam, jak sam pisze pan Marcin Zawiercia i prosi o Warszawę dawno niesprzonej w trójce grupy Kombajn do zbierania kur po wioskach z dedykacją dla Sary z Krakowa. Yeah. kombajn do zbierania kur po wioskach. To była piosenka Warszawa. I tak pomyślałem sobie, że chyba poza Trójką mało kto grał ten utwór, ale u nas był to naprawdę spory przebój. 22.73 klub UKF małpapolskieradio.pl do 14 w Trójce muzyczna poczta UKF. Czy mogę prosić o nadanie piosenki Bagdad Cafe? To jest przewodnia piosenka pod tytułem I'm Calling You. Piosenka jest taka melancholijna, ale z ogromną dozą emocji. Dlatego też bardzo bym prosił, bo no, jestem w takim nastroju, że chciałbym ją usłyszeć. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A change is coming, coming closer, sweet release. Ooh.